pewno, bo jak się gra, się ma. Się gra, się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra. Ją wygrywa się raz, dwa. Szybkie 600, nowa gra Lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w Puntach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do szpitala trafiły dwie osoby ranne po tym, jak wichura zerwała dach w Bukowinie Tatrzańskiej. Wcześniej informowano też o śmierci dwóch innych osób. Wiadomo kiedy sąd apelacyjny zdecyduje o losie policjantów w sprawie o śmierci Gora Stachowiaka. W porcie rybackim w Pucku trwają główne uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania dostępu do morza przez Polskę. Nie żyją matka i córka przygniecione przez dach w Bukowinie Tatrzańskiej. Dwie osoby są ranne, w tym jedna poważnie. Najważniejsze informacje zebrał nasz reporter Paweł Pawlica. Do wypadku doszło na stoku narciarskim na Rusińskim Wierchu. Przy górnej stacji kolejki silny wiatr porwał fragment dachu z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Konstrukcja uderzyła w grupę narciarzy. Jedna osoba nie przeżyła. Mimo reanimacji nie udało się uratować drugiej osoby. Jak udało mi się ustalić, ofiar wypadku to 40-letnia kobieta i jej córka. Po reanimacji do szpitala w Nowym Targu trafiła kobieta. Do szpitala w Zakopanem młody, lżej ranny mężczyzna. Na miejscu cały czas działa straż pożarna, pogotowie i policja. W nocy w Tatrach wiał bardzo silny wiatr. Jego prędkość na szczytach dochodziła do 105 km na godzinę. W Bukowinie Tatrzańskiej wiatr wiał dziś z prędkością 80 km na godzinę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do szpitala trafiła też osoba, która po wypadku znalazła się w ciężkim stanie psychicznym. Od wczoraj w związku z silnym wiatrem w całym kraju strażacy wyjeżdżali ponad 2000 razy. Wcześniej ranne zostały dwie osoby. Z powodu orkanu Sabina w Europie odwołano niektóre loty. Dotyczy to m.in. przylotów i odlotów z Warszawy oraz Krakowa. Za trochę ponad tydzień rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego w sprawie policjantów oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka. Decyzja dotycząca czterech mundurowych skazanych w pierwszej instancji za znęcanie się nad 25-latkiem zapadnie 19 lutego. Do tragicznych wydarzeń doszło na komisariacie policji we Wrocławiu w maju 2016 roku. Najwyższy wymiar kary, 2,5 roku więzienia, usłyszał Łukasz R. To on dwukrotnie użył wobec zatrzymanego paralizatora. Pozostali oskarżeni zostali skazani na 2 lata więzienia. Od wyroku odwołała się zarówno rodzina Igora Stachowiaka, jak i obrońcy byłych policjantów, domagając się dla swoich klientów uniewinnienia. Główna uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania dostępu do morza przez II Rzeczpospolitą trwa w porcie rybackim w Pucku. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Witold Banach jest na miejscu. Witku, jak przebiegają dzisiejsze obchody? Do portu rybackiego w Pucku tłumnie przybyli mieszkańcy miasta, a niebawem dotrą tu przedstawiciele władz państwa i władz lokalnych. Wcześniej odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Podczas homilii arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź mówił o niezwykłej symbolice wydarzenia sprzed 100 lat. 100 lat temu Morze Bałtyckie przyzywało ku sobie naród i państwo polskie. Jego piaszczysty brzeg miał stać się brzegiem polskiej ojczyzny, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. A niebawem w porcie puckim odczytany zostanie odnowiony akt zaślubin z morzem. Następnie ten dokument podpisze prezydent, po czym zostanie on złożony przy symbolicznym słupku zaślubinowym. Na zakończenie wykonany zostanie salut armatni. Następnie uczestnicy uroczystości przeniosą się w miejsce, w którym 100 lat temu odbyły się zaślubiny Polski z morzem i tam odbędzie się inscenizacja tego wydarzenia. A relacjonował Witold Banach. Po 19 z kolei na antenie radiowej Trójki z okazji rocznicy koncert z utworami o tematyce morskiej. Wystąpią m.in. Stanisław Sojka, Renata Przemek, Natalia Niemen i Marek Dyjak. Ponad 20 milionów złotych kary dla Polkomtela. Firma została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o telefony na kartę. Niezgodne z prawem jest to, że Polkomtel nie oddaje konsumentom niewykorzystanych pieniędzy wówczas, gdy minęła już ważność konta na kartę prepaid. Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Tłumaczył prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Jednocześnie zaznaczył, że urząd prowadzi więcej postępowań. Sprawdzamy, czy pozostali operatorzy, czyli Orange Polska, P4 oraz T-Mobile Polska, oddają konsumentom niewykorzystane środki. Podstawą do przyjrzenia się tej praktyce były skargi konsumentów. UOKiK zachęca klientów do składania reklamacji i żądania zwrotu niewykorzystanych pieniędzy. Można się przy tym powoływać na dzisiejszą decyzję urzędu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju podmuchy wiatru od 35 do 50 km na godzinę. W górach porywy nawet do 180 km na godzinę, a w centrum, na zachodzie i południu kraju lokalnie do 100. Poza tym pochmurno. Meteorolodzy przewidują przelotne opady deszczu, a także burzę i krupę śnieżną. 11 stopni Celsjusza we Wrocławiu, 10 w Warszawie i Zielonej Górze, 9 w Opolu, Szczecinie, Bydgoszczy i Gdańsku, 7 w Katowicach, a 5 stopni w Rzeszowie i Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A. Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre! Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zupełnie inne popołudnie. Zupełnie inne popołudnie właśnie się rozpoczyna. Witam Państwa bardzo serdecznie w tę poniedziałkową, właśnie popołudniową porę. Michał Migała za mikrofonem. Za mikrofonem czy przed mikrofonem? No właśnie, jest to kwestia dosyć taka dynamiczna. Są różne szkoły, Falenicka i Otwocka, ale ja nie o tym. Ja nie o tym, dlatego że w studiu, już w audycji, mamy gościa, gościa nietypowego. Panie Arku, dzień dobry. Pan Arek Kądzieła-Knysz. Witam serdecznie. No, można powiedzieć, że pracuję na bardzo specyficznym nowym rynku, który się pojawił w naszym kraju. No, ale o tym może za moment. Tak, może za moment. Może po prostu rzućmy takie ziarno ciekawości dla słuchaczy, panie Arku. No właśnie, reprezentuje pan profesję taką dosyć biurokratyczną, aczkolwiek dosyć specyficzną. Ja więcej na ten temat już nie będę mówił. Może za mnie powiedzą coś muzycy. Zapraszam na chwilę przerwy muzycznej. Zespół rosyjski Otawajo zaprezentuje się w piosence Sumieckaja. I ta piosenka tak nienachalnie nas skieruje w taką niesmutną stronę, dlatego że sama jest niesmutna także na standardy audycji Zupełnie Inne Popołudnie. Zapraszam bardzo serdecznie i za chwilę z panem Arkiem porozmawiamy, bo profesja jego jest niesamowita. потешного, чтобы брюхо не болело. У меня у грешного в эстекрате не такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие сопленосы перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать ты и поправды, и подраться хочется. Этот чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. На гулянку собирался, батька сунул пятачок, мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу, если голову отрубят, я полено привяжу. Drodzy Państwo, to był utwór za naszej wschodniej granicy Ottawa Jo, piosenka sumieckaja. I tak miękko weszliśmy w temat ubezpieczeń, tak? W temat ubezpieczeń, bo rynek ubezpieczeniowy, przepraszam, dynamicznie się rozwija. Gwiazdy sportu ubezpieczają nogi, modelki ubezpieczają usta, czasem ktoś inny również usta i ja tutaj nie będę mówił po nazwiskach. A pan reprezentuje, panie Adrianie, pan reprezentuje kolejną branżę, która podlega ubezpieczeniu. Co to jest? Proszę pana, no ubezpieczamy dowcipy. Prawda, bo bywają sytuacje różne w życiu. Na przykład idziemy na randkę, pierwsza spotkana dziewczyna, rozmowa się fajnie układa, chcemy ją jakoś zajawić, prawda, rzucić jakimś fajnym dowcipem, bo to zawsze humor dobrze działa. No i rzucamy dowcip, no i dowcip, że tak powiem, nie siada, prawda. Mhm. Ta dziewczyna się nie śmieje i wtedy już wiadomo, że sytuacja zaczyna robić się nieciekawa, ale zawsze w takim wypadku jest ten dowcip ubezpieczony. Czyli jakie jest zadośćuczynienie, zadośćuczynienie wobec, jest czy takie, też ofiary dowcipu, słuchacza, czy też nadawcy dowcipu? Dotyczy oczywiście jakby nadawcy, prawda? Mhm. Nieudanego dowcipu. Ten człowiek dostaje jakby pieniądze, prawda? Wypłacamy mu z ubezpieczalni dowcipu, bądź też po prostu wyszukujemy mu takiej dziewczyny, gdzie ten dowcip siądzie, prawda? Mhm. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, więc wiadomo, klasyczny dowcip sprzedał. Ja nie wiem, jak to można w ogóle coś takiego robić. No przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba. No i na początek spotykał się z bibliotekarką, to totalnie nie siedziało, ale potem znaleźliśmy jemu lekarkę i jakby no są do teraz razem. O proszę, no to jest pozytywna historia. A często dowcipy również spotykamy na spotkaniach rodzinnych, czy też ze spotkań rodzinnych również są tutaj jakieś pisma o odszkodowanie. Tutaj akurat nie ma, bo wiadomo, że rodziny znają się od dawna i wszyscy raczej się tak szczerze śmieją, bądź też udają, że się szczerze śmieją, bo wiadomo, jak to na spotkaniu rodzinnym. Jak wujek nagle zarzuca mocnym dowcipem. Każdy ma takiego wujka przecież. Tak, no prawda, no to jakby to jest specyficzna sytuacja. Tu raczej nie mamy, takich jakby sytuacji, że ktoś pisze, że na przykład dowcip jakby nie jest zabawny wujka, bo wszystkie wujkowe dowcipy są po prostu śmieszne. Nawet gdzieś w środku, jak nie czujemy, że są śmieszne, to i tak się śmiejemy. To i tak na zewnątrz się prawda? Śmiejemy. To ja zarzucę takim klasycznym dowcipem. Przechodził facet koło koparki i dał się nabrać. No i ja ten dowcip mówię na randce na przykład. No, wie pan, no wydaje mi się, że na 99% to jest sytuacja przegrana. Mhm. Radzimy taki dowcip u nas ubezpieczyć, bo jeśli pan na przykład pracuje w takiej branży sortowniczej, prawda, czy mechanicznej, no to wiadomo, że jak pan powie koledze operatorowi koparki ten dowcip, no to będzie się zaśmiewał, nie? Ale, ale już na przykład dziewczyna z kulturoznawstwa... Myślę, że może być gorzej, więc ubezpieczony dowcip, no wiadomo, jest po prostu ubezpieczony, no co tu dużo mówić. Jak studentka kulturoznawstwa, to tak mi przychodzi na myśl, że taki może dwuwers, czy też dowcip, nie wiem. Bóg umarł. Nietzsche umarł. Bóg. To nie wiem, czy to... No mnie to akurat, proszę pana, śmieszy. No. Aha, a pan również, rozumiem. No wie pan co, jak są takie dowcipy, które po prostu bardzo często śmieszą, więc wiemy, że no to, tych dowcipów się po prostu nie ubezpiecza. No. Rozumiem. One zawsze działają. A czy zdarzają się wymuszenia dowcipu? Tak, mieliśmy ostatnio taką sytuację, gdzie facet poszedł na rozmowę o pracę i zarzucił jakimś dowcipem. Ten dowcip jakby nie siadł, wiadomo, że on tej pracy nie dostał, więc przepadły mu jakieś takie duże pieniądze, ale potem się okazało, że tak naprawdę ten człowiek, który miał go przyjąć do pracy, to był kolega jeszcze z podstawówki, to był w ogóle człowiek podstawiony, bo z podstawówki, a z podstawówki ludzie zawsze są podstawieni. Oni się znali od lat i chcieli jakby te pieniądze od nas jakby wyegzekwować. I jak to się skończyło? No skończyło się procedura? Tak, że procedura jest taka, że mamy, jak jest wariograf, to mamy dowcipograf, prawda? Mhm. Więc tak, sprawdziliśmy gościa, no powiem szczerze, sprawdziliśmy gościa i wariograf, znaczy dowcipograf dokładnie, bo to tak samo działa, pokazał, że on po prostu no kłamał, bo jakby był smutny podczas badania dowcipografem, ale jakby w środku jednak... Wszystko latało. Tak, w środku latało i ten dowcip był śmieszny, no więc po prostu tu chciał nas oszukać, ale się nie udało, więc nie dostał odszkodowania. Rozumiem. Wiem również z moich źródeł, że firma ma korzenie międzynarodowe, że firma wkroczyła do Polski, że wcześniej byliście państwo w innym kraju. Tak, byliśmy w Niemczech, bo tutaj obok chcieliśmy sprawdzić też, prawda, działalność naszą. No i okazało się, że niestety zbankrutowaliśmy po miesiącu, bo po prostu w Niemczech wszyscy są zabawni. Niemcy są zabawni. Niemcy mają bardzo mocny, silny dowcip. Wiemy o tym, który po prostu no zawsze śmieszy tylko ich. Dziękuję. To z tym wrażeniem, z tym zawsze wchodzącym niemieckim dowcipem chcę państwa po tej rozmowie zostawić, a zaprosić na utwór zespołu Root pod tytułem Polaroid Roman Photo prosto z lat 80. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polaroid Roman Photo. To już za nami. Mogliśmy się na chwilę przenieść w zupełnie innym popołudniu muzycznie w lata 80., a przed nami współczesność, współczesne realia, czyli wiadomości pana Łukasza Szweda. Miau, miau. Ruszają nominacje do Oscarów. W tym roku faworytem jest obraz Jana Obalacha pod tytułem Drżenie. Jest to transcendentalno-mentalno-miłosna opowieść o życiu emocjonalnym rencistów z Sochaczewa. Na przykładzie problemów egzystencjalnych termitów. Twórca wraz ze swoją kamerą przesiedział w termitierze ponad 2 lata, zaprzyjaźniając się z owadami, dzięki czemu większość scen wygląda nad wyraz autentycznie i naturalistycznie odnosi się do świata ludzi. Głównym bohaterem filmu jest również nominowany do Oscara termit Boguś. Dróżnik z nastawni kolejowej w Falenicy bierze udział w międzynarodowym konkursie na najdłużej zamknięty szlaban. Już dziś nasz zuch potrafi przetrzymać kierowców i pieszych ponad 15 minut pod zamkniętym szlabanem. Dróżnik obiecuje, że niebawem będzie zamykać szlaban na całe godziny, a w finale przestanie otwierać go w ogóle. Wszyscy trzymamy kciuki za naszego reprezentanta i życzymy wygranej w konkursie. Powstaje czarna księga ginących gatunków pasożytów ludzkich. Dzięki powszechnemu dostępowi do mydła i bieżącej wody wyginęły całe gromady tych szlachetnych stworzeń. Ostatniego purchlaka jamistego widziano w otrzewnej Barbary bez Sosnowca 5 lat temu. Ostatniego tasiemca tygrysiego schwytano w Skierniewicach 2 lata temu, a larw bomblozy krwotocznej nie zaobserwowano już od ponad 10 lat. Miau, miau. Niedługo ze sklepów znikną 5-palczaste rękawiczki, ponieważ dyskryminują one osoby 6-palczaste. Na pytanie, czy 6-palczaste rękawiczki nie będą dyskryminować osób 5-palczastych, rzecznik Stowarzyszenia Szczęśliwa Dwunastka uspokaja, że osoba 5-palczasta będzie mogła bez problemu nosić 6-palczaste rękawiczki, a wolny palec przyda się na przykład do transportu gotówki zwiniętej w rulon. Miau, miau. Dziękuję, Łukaszu. To były naprawdę dosyć wstrząsające wiadomości. Ja nie wiedziałem, że tyle w Polsce i na świecie się dzieje. A ze mną był, bo już audycja się kończy, ze mną jako pan Kądziela-Knysz był nie kto inny jak pan Sebastian, prawda? Tak. Tak, dobrze, dobrze. Ja chciałem takie fanfary tutaj zrobić. Sebastian Stankiewicz, wschodząca gwiazda, znaczy ona ciągle wschodziła, ale wzeszła w końcu gwiazda polskiego kina. Trudno, dobrze, ale nieśmiały, jest jednak skromny. I skromnie również się pożegnamy zespołem znowu zza naszej wschodniej granicy. Wtedy, kiedy ludzie marzyli jeszcze o podboju kosmosu, a nie o tym, żeby wycisnąć jeszcze jedną złotówkę z akcji na giełdzie. To powiedz, no, powiedz Sebastian, że zapraszamy na zespół Majak, utwór pod tytułem Wyższe Zwiest. Zapraszamy wszystkich na utwór Majak, zespół Majak, a utwór Wyższe Zwiest? Wyższe Zwiest, da. Noż do swidania. Do swidania. Космический корабль, путник Восток, с человеком на борту, поднялся в космос и завершив полет. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Dzień dobry. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Dziś Segaj. Zaufaj mi. Trójka Żąda Debiutów. Dzisiaj Setgaj w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwszy raz w Trójce? Nie. Jeszcze byłeś z Wilson Square? Byłem z Wilson Square, tak. Byłem też jako Setgaj u Piotrka Stelmacha w ofensywie całkiem niedawno. No proszę. To twoja działalność zupełnie solowa? Tak. Bez zespołu. Dlaczego? Chyba dlatego, że po prostu z zespołami ostatnio się jakoś nie udawało i to nie chodzi nawet o relacje interpersonalne, bo pod tym względem było wszystko dobrze. Natomiast chodzi o jakieś takie forsowanie swojej wizji, która nie zawsze jest spójna z wizją innych członków zespołu. I stwierdziłem, że przyszedł na to fajny moment, mam coś do powiedzenia, mam określone pomysły w swojej głowie i czas je zrealizować. Jak na razie tylko 3 utwory pod tą marką? Są gotowe 4, robią się następne w miarę możliwości czasowych i mam nadzieję, że będą kolejne. A skąd Setgaj? Skąd nazwa? Mhm. Nazwa jest dziełem mojego synka 4-letniego, który uwielbia pisać na... ścianach. Na ścianach też, ale uwielbia też pisać na komputerze w Wordzie i wstukiwał po prostu ciąg literek. I moja żona, która była obecna przy tym, a wiedziała, że szukam nazwy, powiedziała, że coś takiego właśnie wpisał. To dobrze, że pisał E, a nie A, tam po S. No, to bardzo dobrze nawet. No. To troszkę by brzmiało głupio w którymś momencie. Tak. Tym bardziej, że ta muzyka nie jest generalnie smutna, to co robisz. Jest nie. Dość melancholijna momentami, ale nie jest smutna. Nie jest smutna, ja też raczej nie jestem smutny, tak mi się przynajmniej wydaje, więc wszystko się zgadza. No to teraz może nie zwlekając, byśmy może zrobili premierę, prapremierę? Bardzo chętnie. Nowy utwór, jakbyś sam go zapowiedział? Niedobór. Najspokojniejszy chyba utwór z tej trójki. Utwór o tęsknocie, po prostu o bardzo silnym uczuciu, które towarzyszy, myślę, wielu z nas na co dzień. Blady świt, blada twarz, mam we krwi niedobór ciebie. Od lat zimna noc, noc jak lód. Czy ty też tak samo czujesz ten chłód? Blady świt, blada twarz, mam we krwi niedobór ciebie. We krwi niedobór ciebie. Brak mi ust, twoich ust. Znowu coś pomiędzy nami, jak mur. Czy zawsze już będę miał we krwi niedobór ciebie, we krwi niedobór ciebie. Może czujesz, że nic nas już nie łączy, może w tobie coś dojrzewa, może to moja wyobraźnia szukająca treści w chwilach długiego milczenia. Ty kiedyś mi przyrzekłaś coś pod niebem gdzieś daleko stąd. Powiedz mi, że teraz i tu nic się nie zmienia. Naszych słów, słów jak lek, jak witaminy i miód, słów jak krem, jak olejek na łamliwe włosy i serce, na łamliwe serce. Thank you. Może czuję, że nic nas już nie łączy. Może w tobie coś dojrzewa. Może to moja wyobraźnia szukająca treści w chwilach długiego milczenia. Ty kiedyś mi przyrzekłaś coś pod niebem gdzieś daleko stąd. Powiedz mi, że teraz i tu nic się nie zmienia. Może czujesz, że nic nas już nie łączy. Może w tobie coś dojrzewa. Trójce Setga i to był utwór, który słyszeli państwo po raz pierwszy. Światowa prapremiera, można tak ładnie powiedzieć. Bardzo pięknie to było. Zauważyłem, że bardzo lubisz takie dźwiękowe zawieszenia. Zawieszenia? Aha. Nawet nie wiedziałem, że lubię, ale muszę przeanalizować. No, kolejny utwór i kolejne takie były tam. Gramy, gramy? Chwila przerwy. A, w tym sensie. No, i gramy dalej. Nie było może to do końca zamierzone, po prostu tak to wychodzi. W danej piosence. Akurat mi to tak pasowało po prostu. Rozmawialiśmy o, między innymi, wspominaliśmy zespół Wilson Square. Jakbyś troszkę mógł przypomnieć słuchaczom twoje ścieżki kariery. Wilson Square to był zespół, który operował 10 lat temu i wstecz jeszcze 10 lat temu ukazała się pierwsza i jedyna płyta, jak się okazało później, tego zespołu. Girls Behind the Curtain. Jeszcze gdzieś tam ją można kupić za jakieś grosze dosłownie, także zachęcam, ale... No, mam gdzieś jakiś egzemplarz jeszcze. Naprawdę. Ale nie sprzedam. No, to jak coś możesz sprzedać, a ja ci dam nowy. Okej. Okay. Nie, no zupełnie inna muzyka, też zupełnie inny czas wtedy dla mnie i dla zespołu. Później tych zespołów było trochę więcej, nie zawsze wszystko w roli wokalisty. Grałem też w takim zespole Weeping Birds, później zespół Confetti i wreszcie działalność, dumnie to brzmi, działalność solowa. O, może tak. Ta działalność solowa oficjalnie dopiero od października. To nie tak długo. Tak, nie tak długo. Miałem gotowe te utwory wcześniej, ale chciałem, znaczy nie wszystkie właśnie, chciałem zebrać jakąś taką większą grupę utworów, żeby po prostu nie wystrzelić z jednym, a potem pół roku ciszy, tak? Tylko chciałem się przygotować na trochę więcej i sukcesywnie te utwory będę wydawał i mam nadzieję, że wkrótce uda się zrobić coś nowego. Co ważne, śpiewasz po polsku. Tak. To bardzo ważne dla mnie. Ta treść. Robisz wszystko sam zupełnie? Wszystko sam, no wszystko, nie wszystko, no sam siebie nie nagrywam, na przykład jeśli chodzi o wokal, tutaj pomaga mi kolega Mateusz, który zresztą będzie ze mną grał na żywo. Mam nadzieję, że wkrótce takie koncerty nastąpią. Polecam się w każdym razie. Nie miksuję też sam, ponieważ raz nie czuję się tutaj pewnie, a dwa nie do końca mam do tego dobry sprzęt. Ale instrumenty poza tym to jest twoja robota i kompozycje, teksty również. Tak jest. Poza tym, co syn pisze oczywiście. Poza tym, co syn pisze, to tak, to jest 100% moje. To kiedy będzie ciąg dalszy? No to trochę zależy od My Name Is New, czyli labelu, do którego się zgłosiłem i który w jakiś tam sposób chyba się to spodobało, ponieważ już dwie piosenki, właśnie Słońce i Królik, którego pewnie za chwilę usłyszymy. No zaraz będzie Królik. Tam się znalazły. Wysłałem też niedobór i czekam na odpowiedź. Także jeżeli mnie słuchacie, to czekam. To miks słuchaj. Tak, dokładnie. Także życzę, żeby było więcej, bo to wszystko brzmi bardzo przyjemnie. Nie ukrywam, że ja kiedy dostanę od ciebie kilka utworów, dwa utwory właściwie na zasadzie, no, może nie demówek, bo to trudno nazwać demówką, bo to jest już produkt skończony moim zdaniem i brzmi jak należy, no to właściwie od pierwszego usłyszenia stwierdziłem, że musimy się spotkać tu w Trójce. To bardzo mi miło i na pewno to, co mówisz, jest dla mnie ważne i motywujące i nie będę przestawał. To kiedy te koncerty pierwsze? Tego nie wiem. Jeszcze nie pojawiły się żadne propozycje. Mam nadzieję, że po tym programie coś się pojawi. Pewnie, że się pojawi no też na spokojnie, bo chcemy się po prostu dobrze przygotować. To nic nie chcemy robić na chybcika, tylko chcemy, żeby to brzmiało jak należy, żeby każdy wiedział, co ma grać, po co ma grać żeby słuchacz, który przyjdzie na ten koncert, został po prostu z fajnymi wspomnieniami po takowym. O. Kiedyś miałem taką sytuację, że kwadrans po audycji zadzwonił artysta, który wyszedł ze studia i mówi: wiesz co, właśnie się odezwał wydawca. No to fajnie. To w takim razie będę sprawdzał telefon. Sprawdzaj często. To może wspomniany królik w tej chwili. Sedga i Królik. Jak twój syn reaguje na twoją muzykę? Śpiewa tę frazę jak Królik z kapelusza. Chyba mu się miło kojarzy z takim czymś miłym, futrzastym i miękkim. No ale sam nie zajmujesz się iluzjonistyką. Jeszcze nie próbowałem. Chociaż nie, miałem jeden taki film na social media, kiedy tam ten Królik zniknął. Ale to taka raczej zabawa niż coś poważnego. To teraz może wróćmy do Wilson Square. Ja ustawiłem piosenkę. O. Jak wspominasz tamte czasy? Super wspominam. No. Taka fajna przygoda, która już ze mną zostanie. Kilka fajnych koncertów, między innymi na Torwarze przed Roxette, Open Air Festival. płyta na półkach. Czego chcieć więcej? Jak się grało przed Rockset właśnie a propos? Zabawnie dosyć, gdyż no, stresu wbrew pozorom nie było, ale też nie było jakiegoś wielkiego fajnego odbioru, który troszkę liczyliśmy, ponieważ no jednak wiadomo, że na supporty się nie czeka, tak? Więc wszyscy raczej tak chcieli tą pozycję obowiązkową przeżyć, zapomnieć i chcieli, żeby Rockset jak najszybciej się pojawiło na scenie. No a tam, co mówisz takie jeszcze? Ja byłem na paru koncertach, gdzie ten zespół, który przed główną gwiazdą występował, wcale nie był źle przyjmowany. Nie powiedziałem, że źle, ale tak... Nie, no dobrze, no nie będę narzekał na pewno, kurczę, no było super, no. Zagrać przed taką wielką publiką, to no, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi dane. To People in Love w tej chwili. Wow. W Trójce. To make you smile, love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet. Funny how never all the stars, when only people in love are passing me by. Well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When you found out love is not for you, dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever, yeah. Wilson Square, tak troszkę Beatlesowskie granie. No tak. To, co robisz w tej chwili, to już zupełnie co innego. Chyba wolę to, co robisz teraz. No, ja chyba też. Przynajmniej w tym momencie. Setgaj był dzisiaj gościem audycji Trójka Żąda Debiutów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A za tydzień będą X-y. La la la.